Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 czerwca, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Upały, burze, ulewy, do tego silny wiatr. Taka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. 3000 złotych kary za wulgaryzmy w proteście wyborczym. Nałożył ją na autora Sąd Najwyższy. To najdłuższy dzień roku i najkrótsza noc nad Wisłą w Krakowie i Warszawie. Wielkie święto. Nadchodzi fala upałów. Sobota ciepła, niedziela jeszcze cieplejsza, a po weekendzie zrobi się naprawdę gorąco, prognozuje Instytut Meteorologii. Jutro na zachodzie do 32 stopni, zapowiada Agnieszka Prasek z IMGW. Będzie gorąco, ale też miejscami niebezpiecznie, bo w poniedziałek burze i gwałtowne zjawiska. Te temperatury będą dochodzić do 33 stopni. Natomiast spodziewamy się burz, ulew i silnego porwistego wiatru do 90 km na godzinę, także miejscami opady gradu. We wtorek nadejdzie dwudniowe ochłodzenie, upały i burze wrócą w czwartek. Sąd Najwyższy nałożył 3000 złotych kary na osobę, która użyła wulgaryzmów w proteście wyborczym, informuje rzecznik sądu Aleksander Stępkowski. Kara nie została nałożona za nieprawidłowości w sposobie sformułowania protestu, tylko zwyczajnie za inwektywy, za niezwykle wulgarny język, który był skierowany zarówno co do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale również przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Zwykłe, ordynarne przekleństwa. Także to jest prawem przewidziany środek dyscyplinujący osoby, które nie potrafią kulturalnie formułować swoich wniosków. 3000 złotych. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 40 tysięcy skarg po drugiej turze wyborów prezydenckich. Ponad 60% Polaków pojedzie w tym roku na wakacje. 40% z nich spędzi urlop w kraju, w górach albo nad morzem. O wypoczynku nad Bałtykiem decyduje często pogoda, mówi ekspertka do spraw turystyki Dominika Czechowska. Jednym z zagrożeń takich definiowanych w obrębie właśnie turystyki są ekstremalne temperatury. Dlatego też Polacy zmieniają swoje destynacje i też zagraniczni turyści doceniają polskie morze, dlatego że nie mamy do czynienia z tak zwanym piekarnikiem. Średnio rodzina przeznaczy na wakacje 4,5 tysiąca złotych. Mieszkańcy Krakowa wyplatają wianki. W stolicy Małopolski trwa świętowanie Nocy Kupały. Impreza znana jako wianki odbywa się pod hasłem Od świtu do świtu, mówi Magda Grynczel z krakowskiego biura festiwalowego. Wianki tak naprawdę robi się bardzo prosto. Wystarczą kwiaty, wystarczy kawałek drutu i wokół tego możemy upleść tak naprawdę wspaniałe twory, które potem możemy założyć na głowę. No to jak się robi najpiękniejszy wianek? Z sercem, z pasją. Taki duży, no jak ja. Dodaje Bernadetta Walczak, nauczycielka robienia wianków. W Warszawie piknik świętojański, także z warsztatami plecenia wianków, pokazami tańca i śpiewu ludowego i wieczornym koncertem. Ze względu na rozmiar wydarzenia od 16 będą ograniczenia w ruchu, zapowiada rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunart. W czasie imprezy wyłączona z ruchu będzie Wisłostrada między ulicą Krasińskiego a mostem Poniatowskiego, czyli dość spory odcinek Wisłostrady. To oczywiście wiąże się z tym, że autobusy, które tamtędy jeżdżą, czyli 100, 185 i N16, będą skierowane na trasy objazdowe. Po koncercie zostanie wyłączona z ruchu trasa WZ. Uczestników imprezy zawiozą do domów dodatkowe tramwaje i autobusy. Częściej będzie też kursować metro. Ograniczenia potrwają do 4 rano w niedzielę. Na półkuli północnej dziś najdłuższy dzień w roku. Po nim przyjdzie najkrótsza noc. Z kolei na półkuli południowej badacze w skutych lodem bazach świętują dzień środka zimy. Najciemniejszy i najkrótszy. O brytyjskich naukowcach pamiętało BBC. W ciemności i chłody wkradają się Cool in Antarctica. Słowa otuchy od BBC. Hello, my darling boy. Są pozdrowienia od rodzin i przyjaciół. Piosenki i żarty. A w tym roku po raz pierwszy przesłanie króla. Monarcha od dawna działa na rzecz ekologii, a teraz mówił o roli naukowców w badaniu środowiska. Dzięki nim wiem, że koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze jest największa w dziejach. Tradycja zaczęła się 70 lat temu. Jedna rzecz od tego czasu się zmieniła, bo od lat 80. badacze świętują ten dzień oglądając horror coś o potworze terroryzującym naukowców na Antarktyce. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat.

I obiecuję, że w tej godzinie naprawdę będziemy prawie wszędzie. 9 minut po 15. Witamy Katarzyna Firszt-Wojtkowska i Ola Dobieszewska w Warszawie, Marcin Książkiewicz i Katarzyna Borowiecka w Poznaniu. Roisin Murphy wystąpi tu we wtorek na festiwalu Malta. It's horrible weather. It's gone stone cold. You know we should have got it together. Well, it's nice. It's nice to be wanted. But I want to want you to and never be frightened. Never had a broken heart, never seen it fall apart. Haven't got a broken dream, not that into crazy scene. Don't know where I get the strength, and I'll go out of my head. I'm not even out of breath, I could go forever, Królowa, Roisin Murphy, Incapable teraz, no ale oczywiście to, co pokażę i zaprezentuję na koncercie we wtorek w hali numer 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich, to doświadczą tego ci, którzy na ten koncert się wybiorą w ramach Festiwalu Malta oczywiście. Na nim jesteśmy, po raz 35. Malta w Poznaniu pod hasłem miłosnym właściwie, do którego myślę, że można na początek tej drugiej godziny naszego spotkania znowu nawiązać. Za miłość, to hasło przewodnie festiwalu. Tak, mamy je na opaskach. Pokazuje mi właśnie Olga Hajdas tę opaskę. Dzień dobry. Dzień dobry, bo myślałam, że zapomniałaś hasło. Nie, właśnie tak przez chwileczkę zastanawiałam się, czy dobrze je pamiętam i wolałam się upewnić. Oczywiście na Festiwalu Malta wśród innych nitek tematycznych, programowych, także program filmowy, mówiliśmy o Pasolinim, ale także bardzo mocna reprezentacja kina kobiet. Wczoraj Imago pokazywałaś. Tak, bardzo się cieszę, bo to już jest niewiele okazji, żeby zobaczyć ten film w kinach. No właśnie. A pokaz plenerowy zawsze robi coś takiego, że jakby ten udział publiczności jest jeszcze inny, bo to miasto dookoła, które żyje, daje jeszcze dodatkowy jakiś vibe. Tak. Więc było to fajne przeżycie. No, miasto też teraz dookoła żyje. Zobaczymy, co się wydarzy jeszcze do 16, jeśli chodzi o warstwę dźwiękową, ale trzymajmy się tego, że jeszcze miałam przypomnieć, że Srebrne Lwy na Festiwalu w Gdyni rok 2023, nagroda dla Leny Góry, nagroda dla Andrzeja Smolika za muzykę znakomitą. I chciałam cię zapytać o to, jak się w ogóle wraca do swojego filmu, to znaczy jak ten film żyje w tobie po jakimś jednak mimo wszystko okresie, kiedy robiłaś już coś innego, jak się wraca do tej historii? Wiesz co, ja sporadycznie z nim jeszcze podróżuję, bo akurat w zeszłym tygodniu byłam w Rumunii na Transylwanii International Film Festival, gdzie jeszcze zupełnie inna publiczność go odbierała. Parę miesięcy temu byłam w Turynie na takim festiwalu muzyki filmowej, gdzie zresztą wygraliśmy. Więc sporadycznie z nim podróżuję i widzę, że ta publiczność, znaczy działa na tą publiczność zależnie od miejsca. Mhm. Że poza oczywiście tym kontekstem polskim, solidarnościowym, których akurat w filmie jest najmniej, ale całego tego kontekstu wyborów, wiemy, co oznaczają wybory. Dorastania bohaterki, tak, dorastania też, bohaterki to jest uniwersalne, w konkretnym momencie to się okazuje, że jest to dość uniwersalna historia i jeszcze jak nałożysz na to tę warstwę muzyczną, która się okazuje, że każdy z tych krajów miał swoją jakąś taką nową falę, jakiś swój punk. I to rezonuje, więc bardzo się cieszę. No tutaj oczywiście mamy tę bohaterkę, która jest niesamowicie interesująca i taka radykalna, rozdrapująca, wydrapująca sobie to miejsce w świecie, ale właśnie nie o niej chciałam dzisiaj porozmawiać, tylko chciałam porozmawiać przez chwilę o Imago jako filmie muzycznym, bo dla mnie, ze względu też na tę znakomitą muzykę Smolnika, na to jak scena trójmiejska jest pokazana, na ten powrót także do tego czasu, na to w pewnym sensie odtworzenia, ale także stworzenia na nowo, no to myślę, że można też o Imago myśleć na pewnej absolutnie płaszczyźnie, jako o filmie muzycznym. Ja pamiętam, jak z Andrzejem mieliśmy pierwsze rozmowy na temat tego filmu, bo w ogóle jest to nasza już, znaczy wtedy druga, teraz już, trzecia współpraca. Ale pamiętam, że takim słowem, które nam przyświecało od początku, była pewna wolność. Z tego też powodu nie zdecydowaliśmy się na odtwarzanie jakiegoś istniejącego wtedy zespołu i robienia coverów. I z tego też powodu zdecydowaliśmy się rejestrować wszystkie koncerty, które są w filmie na żywo, a nie z playbacku. Więc ta wolność, mówię, no, na dzień dobry, że Andrzej musiał stworzyć swój nowy zespół, który jednak bazował i w tej warstwie takiej fakturowej, ponieważ Andrzej postanowił używać tylko starych instrumentów, nawet stare okablowanie, stare mikrofony, więc to wszystko ma brzmienie, jakie miałoby wtedy. To jeszcze fakt, że nagrywaliśmy to na żywo, sprawił, że te koncerty faktycznie żyją, że wibrują, że to jest jakby czuć ten pot, który jest autentycznym potem, bo ci muzycy są fantastyczni, muzycy, z którymi do tej pory Andrzej współpracuje, dawali z siebie wszystko. Oczywiście no to później były komplikacje przy montażu, ale naszym montażystą też był muzyk, Paweł Herliczka, cudowny, z zespołu MiG-21, czyli też reprezentant takiej czeskiej z kolei. Oni też się nazywają punkowcami, no ale myślę, że ponieważ do tej pory grają, to już jest na tyle popularne i rzeczywiście bardzo znane cały czas. Że wyszli z tego podziemia, ale to był w ogóle jakiś cudowny zestaw. Do tego można wrócić i ten rytm się bardzo mocno czuje w tym filmie, no i świadczy również nagroda, o której wspomniałaś, której bardzo gratuluję, że to jest też absolutnie uniwersalne i ta fala punkowa czy postpunkowa ciągle żywa, jest rozpoznawalna. Chciałam też zatrzymać się przez moment przy Poznaniu. Czy powrót do Poznania to jest jakiś powrót do dzieciństwa? Zawsze powrót do Poznania jest powrotem do dzieciństwa, bo ja rzeczywiście jestem z Poznania, z Poznaniem bardzo, bardzo związana. Urodziłam się tutaj, cała moja rodzina stąd pochodzi prawie. Zresztą cały czas mam tutaj siostrę i siostrzenicę, więc często tutaj jestem. Ale tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, no moje wspomnienia z Poznania są takie bardziej z dzieciństwa, bo ja już faktycznie dorastałam w Warszawie. Sprawdzałam przed naszą rozmową 8 lat, jak się wyprowadziłam. Tak, trzecia klasa Poznania. Podstawówki, więc mówię, to jest trochę inne wspomnienie, tak. Inna relacja z miastem, bo już nie znam tego miasta w takim kontekście dorosłym. Nie chodziłam tu na imprezy, nie szalałam, natomiast ma cały czas ten walor właśnie taki rodzinny, jakiegoś zakorzenienia. No i tak jak mówię, no jest jakby to jest to cały czas najbliższa mi część rodziny, więc to są miłe powroty. Ale wczoraj rynku już nie poznałam. Znaczy, to było bardzo ciekawe. No nie, no ale po prostu weszłam, tam byłam jakaś oni zrozumiała kompletnie, tak. Jakbym była w obcym miejscu. Bardzo się wczoraj zachwycała Alaska, gwiazda RuPaul's Drag Race, która występowała z koncertem na scenie muzycznej Malty, właśnie tym, jak piękny jest Poznań, i mówiła o tym bardzo, bardzo dużo w czasie tego koncertu. W ogóle bardzo dużo mówiła, ale na to właśnie bardzo liczyłam w czasie tego koncertu. Powiedziałaś o tych współpracach z Andrzejem Smolnikiem, to może wspomnijmy o tym, że wkrótce będzie również można znowu na dużym ekranie festiwalowo zobaczyć Ninę. Tak, w ogóle mamy jakiś fantastyczny czas właśnie takich trochę retrospektywny. Dużo się dzieje pod tym względem. I ma go wczoraj tutaj właśnie na Malcie, ale też w poniedziałek, nie wiem, czy słuchacze są z Płocka z nami. Na pewno są słuchacze z Płocka z nami. Bo w poniedziałek, zdaje się, o godzinie 18 będzie w Płocku i ma go grane. Nina z kolei będzie na Toffee Fest 28 czerwca. No a Dziadku Wiemy jakoś cały czas krąży po kinach. Tak. Też zresztą będzie w Toruniu. I to jest ciekawe, bo kompletnie jakby inny film, niż bym się spodziewała jeszcze parę lat temu, że zrobię, ale go bardzo lubię, bo jest mi bardzo bliski. Kiedy sobie myślałam o tobie, usłyszawszy, że taki film powstaje, o tobie w kontekście przygotowego kina familijnego, to trochę byłam zaskoczona. Ja dlatego się śmieję, że Imago w pewnym sensie też jest kinem familijnym. Zdecydowanie. Trochę z innej przestrzeni, ale myślę, że można również, oprócz tego, że dzisiaj nazwałam go filmem muzycznym, określić również kinem familijnym. Możemy powiedzieć dalej, że to jest familijne kino muzyczne. Tak. Może niekoniecznie musical, ale to jest zupełnie film muzyczny. To jest zupełnie co innego. Nie mogę nie zapytać o to, co dalej. Odpoczynek trochę, czy są jakieś rzeczy, które już planujesz? Wiesz co, na cały czas coś planuję. Mam parę takich rozgrzebanych projektów, które są na różnym etapie powstawania. Ale atmosfera tak już się nauczyłam. My jesteśmy w mieście, zresztą trwa, nie wiem, czy nadal trwa, czy już się skończyła para do równości w Poznaniu. Więc mam parę takich rozgrzebanych projektów, ale się nauczyłam, że póki nie wejdę na plan, to trochę nie chcę zapeszać. Mam projekt, który chcę z kolei od siebie znowu napisać, który będzie łączył różne dla mnie bliskie elementy, a wszystko w atmosferze podróży bałkańskiej. A przede wszystkim teraz kończymy projekt, który produkowałam. Też trochę takiej przekory, przyświęcającego mi hasła o wolności, bo postanowiliśmy wyprodukować film Kasi Adamik nowy. To się nazywa Zima pod znakiem wrony, z cudowną rolą Leslie Manville. To wielka fantastyczna aktorka. Historia brytyjskiej profesor psychiatrii, która przyjeżdża do Warszawy w przeddzień wybuchu stanu wojennego. Więc to w przyszłym roku będą mogli Państwo zobaczyć. Więc dużo się dzieje i chyba w tym momencie chciałabym troszeczkę zrobić sobie jakiś taki wewnętrzny odpoczynek. Nie, ale też pomyślałam, że po prostu jakieś roszady jakoś tutaj jakieś ustawić i troszeczkę złapać balans. W takim razie tego ci życzę i do następnego spotkania w Trójce. Olga Hajdes. No mówiliśmy, że mamy jeszcze dużo tematów. Proszę Państwa, możemy opowiadać o podróżach kontenerowcem. To wszystko jest w planach. Tak, w Poznaniu to wszystko jest i gofrach na rynku jeżyckim. A to dzisiaj muszę pójść w takim razie. Koniecznie. Mam nadzieję, to jest mój smak dzieciństwa, totalne wspomnienie. To zaraz wezmę od ciebie współrzędne. Olga, bardzo ci dziękuję za tę wizytę dzisiaj u nas. No i nie mogę naszego spotkania zakończyć dzisiaj inaczej niż muzyką Smolnika z filmu. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Dzięki. Muzyka Smolika, nagrodzona zresztą na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i także niedawno w Turynie. Tak jest. Tak, w Turynie, z filmu Imago, filmu Olgi Hajdas. To za nami. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby wracać do tej ścieżki dźwiękowej, no i łapać okazję, żeby zobaczyć film Imago na dużym ekranie. Jest dostępna ścieżka dźwiękowa cały czas na różnych platformach muzycznych. Więc do tego zachęcamy. Jak Państwo słyszą, Olga Hajdas jeszcze została w studiu Trójki tutaj w klubie festiwalowym, w Centrum Festiwalowym 35. Malty. Ale my teraz przenosimy się zupełnie gdzie indziej. Mówiłam na początku tej godziny, że będziemy prawie wszędzie. Przenosimy się do Katowic. Trwa 20. odsłona festiwalu Tauron Nowa Muzyka. No i to jest okazja, żeby poddać się muzycznym eksperymentom, ale ten eksperyment, o którym opowiemy, to jest eksperyment muzyczno-filmowy. Furia gra kino. Autorski projekt Silesia Film i zespołu Furia, który opiera się na wykorzystaniu archiwalnych materiałów z Filmoteki Śląskiej. Efekty tej współpracy sprawdzała Gosia Jakubowska. Wchodzimy do ciemnej sali, ciemnej jak kopalnia węgla. Zajmujemy jedno z kinowych miejsc. Zza płótna, rozwieszonego na końcu sali, prześwitują stojące na scenie instrumenty. Furia gra kino. Muzycy wchodzą na scenę, powoli milkną rozmowy. Zaczyna się. A co zobaczymy za chwilę na ekranie, mówi Ewa Sadkowska, dyrektorka Silesia Film. Zobaczycie Państwo rynek wciąż z ruchem samochodowym, ale zobaczycie również ulicę 3 Maja pełną neonów. Naprawdę fascynująca podróż sentymentalna, podlana bardzo ilustracyjną, ale też muzyką z bardzo konkretnym pazurem. To są materiały nagrywane przez kogoś w fabryce, przez takiego kaowca, który nagrywał film instruktażowy, jak się fedruje w kopalni, obrazujące na przykład budowę spodka. Unikalną formą architektoniczną przypomina ona latający spodek. Kadry mówiące i trochę o społeczeństwie, i o zwyczajach, o stroju, o rodzinie, bo tam całe rodziny się zbierały, dzieciaki, które wybierały węgiel. Głównie tutaj jakby skupiamy się na tych latach 50., 60., 70., czyli te Katowice takie no trochę prosperity Śląska. Nie zawsze ten eksperyment się udaje. Niektórzy są zwolennikami mówienia o tym, żeby filmy archiwalne pozostały archiwalne i nie były dotykane przez rękę współczesną. A zatem jaki jest sposób na to, aby nie zniszczyło tej narracji, a ją tylko wzbogaciło? Myślę, że to jest kwestia wrażliwości. Zespół, który podkłada dźwięk albo tworzy dźwięk, powinien pomyśleć sobie, że obcuje z jakimś dziełem. Jak w każdym projekcie artystycznym przydaje się chyba trochę pokory. Daliśmy im wolną rękę. Po pierwsze, chłopcy są stąd, czują i rozumieją, górnolotnie powiedziane, tą ziemię. Widzieli materiały, wiedzą, jak można by się pobawić z muzyką. Zaufaliśmy nominacji do Paszportu Polityki, wyborowi Jana Klaty do Wesela. Stwierdziliśmy, że skoro tacy ludzie z nimi pracują, coś musi być na rzeczy. I to naprawdę byłoby porażką, gdyby nas zabrakło na tym pokładzie. Przed występem widziałam wokalistę Michała Nihila Kuźniaka. Na kartce miał zapiski, był mocno skupiony, ale jednocześnie opowiadał. Skupialiśmy się na tym wszystkim, o czym jest Śląsk. Czyli na znoju, brudzie, ciężkiej pracy, naturze i śląskiej mistyce. Robimy to od 20 lat, więc to nie jest tak, że myśmy się w tym odnaleźli, tylko to odnalazło nas. I traktujemy te obrazy jak klocki, których nam zwyczajnie brakowało i które przyszły po 20 paru latach. Czego nowego możemy się dowiedzieć o Śląsku, o Katowicach, o tych ludziach? To jest podróż absolutnie sentymentalna i dlatego wybraliśmy Furię, bo to jest zespół, który gra muzykę ciężką. Jesteśmy na Śląsku. Będziecie Państwo na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Teraz to jest strefa kultury. Chwilę temu to była kopalnia Katowice. Ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy przechodziło się przez taką ziemię niczyją. Teraz jest rewelacyjnie. Jest Narodowa Orkiestra, jest muzeum. Adam Godziek, Adam Pomian, czyli organizatorzy Tauronu Nowej Muzyki, czują miasto jak nikt. Co się możemy dowiedzieć, to, że Katowice idą po przyszłość. Po przyszłość na pewno związaną z kulturą, na pewno związaną z naturą. i zmianą poprzemysłową. Furia Gra Kino, specjalne przedsięwzięcie, które do tej pory zostało przedstawione na Śląsku dwukrotnie, teraz w ramach festiwalu Tauron Nowa Muzyka, któremu Trójka oczywiście towarzyszy jako patronka medialna. Będziemy oczywiście jeszcze wracać do Katowic. Dzisiaj od 17 do 19 tygodnik muzyczny, a potem o 23 N3, czyli audycja Gosi Jakubowskiej. No i od północy do drugiej Michał Margański w potrójnym paśmie przenoszenia, a na tę krótką wycieczkę z Poznania do stolicy Górnego Śląska zabrała nas właśnie Gosia Jakubowska. Przed nami Young Fathers. To jest utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu, który od wczoraj w kinach, a który zapowiadaliśmy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w zeszłym tygodniu. Nowy film Danego Boyla 28 lat później. Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer i Ralph Fiennes w rolach głównych w nowym filmie Daniego Boyla 28 lat później, który oczywiście w tym samym świecie się rozgrywa, w którym przed 22 laty, 28 dni później, a przy okazji wspomnę, że Aaron Taylor Johnson podobno dostał telefon od producentów Bonda, nic jeszcze nie jest potwierdzone. Aaron Taylor Johnson na ten temat nie chce się wypowiadać. A my jeszcze o jednym festiwalu, zanim wrócimy do Poznania na 35. Festiwal Malta, bo wczoraj w Warszawie rozpoczął się 13. Big Book Festiwal, któremu Trójka także patronuje, a na stand-up literacki, który inauguruje tegoroczną odsłonę festiwalu, wybrała się Michalina Bieńko. Mistrzynią ceremonii była Anna Król. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Jesteście widzami pierwszego tegorocznego wydarzenia Big Book Festiwal. Można się ucieszyć. stand-uperką jeden kwadrans. Pewnie byłabym już spakowana i na lotnisku i uciekałabym do dżungli, żeby tylko nie być stand-uperką. Pomyślała Anna Ciarkowska, gdy dostała propozycję wzięcia udziału w stand-upie. Teraz masz swoje 15 minut. A jednak pojawiła się wczoraj wieczorem w Big Book Cafe przy Koszykowej w Warszawie. Stanęła na scenie i na wysokości zadania. Chciałam też od razu powiedzieć, że nie obejrzałam nigdy w życiu żadnego stand-upu. Postanowiłam tego nie zmieniać przed naszym dzisiejszym spotkaniem. Wystąpili w kolejności Karolina Sulej, Jul Łyskawa, Anna Ciarkowska i Robert Rient. Praktycznie nie widać Państwa. Ja mam jeden żart tylko przygotowany i jest wielka szansa, że jak go powiem, to nikt się nie będzie śmiał, tak było na ostatnim stand-upie. Może w mojej głowie te dziwne strony będą się śmiały. Ja mam bardzo obfitą ściągę, bo jestem gadułą i mnie tak ściąga w różne rejony. Stand-up nie jest dla mnie, ale pomyślałem sobie, że w życiu osoby piszące to jest takie wyzwanie, które może mieć później reperkusje w książce, w jakimś wydarzeniu, więc coś ciekawszego niż kolejny gadających głów festiwal. Robert Rient, pisarz, reportażysta, działacz. Dużo ulgi, że to już koniec, ale też zadowolenia, że udało się przekazać i usłyszeć coś, co faktycznie dla mnie miało znaczenie i poruszyło. Płakałem ze śmiechu na Julu, płakałem ze smutku na Sulej, a przy Annie bardzo byłem zainspirowany lekkością tej mądrości, jakoś tak. Sens śladów to jest zostawianie śladów w drugim człowieku. I to nie chodzi o, wiecie, wielkiego śladu, wielkiego, nie wiem, triceratopsa znaleziony pod Radomiem, tylko o mikroślady. Jeśli macie to szczęście i możecie zapytać się swojej mamy, do jakiego chodziła liceum, to zróbcie to. Jeśli macie to szczęście i możecie zapytać swojego taty, jaka była jego pierwsza praca, to zróbcie to, bo może nie wiecie. Jeśli macie to szczęście i możecie posiedzieć ze swoją babcią i możecie wyłowić ideeczkę, jedną, dwie, schować sobie do portfela, to zróbcie to. Bo może tylko to jest ważne. Tropili ślady. Ślady na papierze, ślad jednej koszulki, ślady dziedziczone i ślady grzechów człowieka zapisane w naturze. Poniekąd chcemy myśleć, że ta historia jest jakimś rozwojem, postępem. No, postęp w tym momencie, jeśli chodzi o użytkowanie odzieży, wygląda tak, że przez ostatnie dekady nasza konsumpcja odzieży wzrosła o 500%. Nadal rośnie zresztą. Pewnie byłabym żartowała o rzeczach, o których żartować nie można, których się ludzie boją, a one są ludzkie i jak się o czymś nie żartuje, to znaczy, że to jest zabronione, a ja się boję zabronionych rzeczy. Karolina Sulej, pisarka, badaczka i ciałaczka. No ale jak kupujemy z drugiego obiegu, to jest 20-30 może procent tych ciuchów, które są w Polsce i są tutaj przetwarzane. Reszta trafia, no właśnie, do tego kubła na śmieci naszych czasów. Czyli do krajów Afryki, Ameryki Południowej, Azji Południowej głównie. Bo tam jakby no nie ma, nie widać. No dla nas nie, ale owszem. Czuję, że zostałem tutaj zaproszony, żeby obniżyć poziom merytoryczny po Karolinie, ale podnieść poziom stresu. Przygotowałem ściągawkę sobie i nie wstydzę się tego powiedzieć głośno. Czuję się zadowolony, ponieważ przetrwałem to. Jul Łyskawa, pisarz, redaktor, tłumacz. Nie wydawało mi się, że stand-up i w ogóle mówienie przez 15 minut bez przerwy do kogokolwiek jest możliwe w moim wykonaniu, ale nie było tak źle. Pomagało chyba to, że nie widziałem publiczności. Byli ciemną plamą dla mnie. I gdy przegadzałem się dzisiaj po publiczności, widziałem wielu fanów twórczości Ryszarda Rynkowskiego i wiem, że pytacie Państwo teraz mnie, a co z brązem? Dziewczyny lubią brąz. Brąz jest twardy, jest trwały, nie tak bardzo jak wcześniej wymieniane materiały, ale historycznie jest kozakiem, bo zmienił ludzkość, mieliśmy epokę brązu. Big Book Festival został oficjalnie otwarty i potrwa do niedzieli. A ty, jaki ślad chcesz po sobie zostawić? To jest pytanie, które zadają sobie w tym roku uczestniczki, uczestnicy festiwalu Big Book. Tegoroczna edycja pod hasłem Ślady trwa, a relacja z otwarcia przygotowała Michalina Bieńko. My jesteśmy w Poznaniu, trwa 35. Festiwal Malta za miłość. To jest hasło tego festiwalu, motyw przewodni, więc przed nami jeszcze jedna piosenka o miłości. Why? play now and find my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings. I have found a man. So please don't take my feelings. I have found a man. That if I wanna just kept going, I just kept going, and hoping I'm growing near. Well, that's good and fine. I spent all this time trying to find my way here. And I've been having me a real fun time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. Uczuciu zaśpiewała Brittany Howard z formacją Alabama Shakes. This Feeling, ta piosenka kojarzy mi się z serialem Fleabag, ale przecież w wielu ścieżkach dźwiękowych została użyta, a ja przypomnę, że jesteśmy na Festiwalu Malta, to 35. edycja festiwalu. Trójka oczywiście patronuje festiwalowi z radością. Festiwal to mnóstwo wydarzeń, mnóstwo nitek tematycznych, teatr oczywiście, muzyka, film, ale także ważne rozmowy i o nich teraz porozmawiamy. Joanna Maliszewska-Mazek, dyrektorka działu projektów Kluczyk Foundation. Dzień dobry, pani Joanno. Cześć dziewczyny, taka sekcja. Bardzo mnie zainteresowała i to jest też sekcja no, pani bardzo bliska i bardzo bliska fundacji. Tak, rzeczywiście Kluczyk Foundation opiekuje się sceną Cześć Dziewczyny w ramach 35. edycji Festiwalu Malta. W ramach Cześć Dziewczyny jest dużo wydarzeń, które poruszają tematykę, którą na co dzień porusza nasza fundacja. Począwszy od tematów związanych ze zdrowiem menstruacyjnym, poprzez tematy związane ze zdrowiem menopauzalnym, no przechodząc do czegoś, co chyba mogę już Państwu zdradzić, a mianowicie poruszymy również temat energii męskiej, męskiego zdrowia, ale w takim kontekście, aby to jednak kobietom się żyło docelowo lepiej, aby osiągnąć równość i żebyśmy rzeczywiście mogli mówić o harmonii, o pełni, a nie tylko o takim dążeniu do patriarchatu albo matriarchatu. Chcemy właśnie wyrównać te nasze tu działania, ale tak, bo one są skierowane i do mężczyzn, i do kobiet i właśnie bardziej chodzi o to, żeby tę harmonię osiągnąć, prawda? A nie żeby ktoś nad kimś górował, nad tym warto się pochylić. Zdecydowanie i właśnie w ramach programu Cześć Dziewczyny już jutro odbędą się panele dyskusyjne. Pierwszy z nich będzie poruszał temat archetypów kobiecości. Wówczas będziemy mówić o wzorcach zachowań, cech, które odzwierciedlają różne aspekty kobiecej natury. Poruszymy tematy między innymi potrójnej bogini, poprzez bogini Baubo, którą jest boginią, można powiedzieć, seksualności. Później płynnie przejdziemy do panelu dotyczącego zdrowia menopauzalnego, a mianowicie wspólnie z położnymi będziemy zastanawiać się, w jaki sposób właśnie położne mogą wesprzeć nas w tym etapie naszego życia związanym z transformacją menopauzalną. Będziemy mówić też o seksualności kobiet w czasie perimenopauzy. Jest to temat często owiany tabu. Tak. Nieporuszany właśnie w przestrzeni publicznej, a jakże też, ważne. Przepraszam, że pani wejdę słowo, ale też w ogóle temat menopauzy przestaje być tabu. Dopiero teraz, wreszcie. Tak, można by powiedzieć. Staramy się odczarowywać to tabu nad menopauzą. Jeszcze jest dużo do zrobienia, natomiast rzeczywiście ta rzeczywistość troszeczkę się zmienia. My w 2023 opublikowaliśmy raport na temat właśnie postrzeżeń Polek i Polaków na temat menopauzy i po kolei zaczęliśmy projektować różne działania właśnie po to, aby kobietom w tym okresie życia żyło się lepiej, aby też świadomość ludzi, społeczeństwa zmieniła się w tym obszarze. Wracając tutaj do paneli w ramach Cześć Dziewczyny, później płynnie przejdziemy do panelu wyrównującego energię męską i żeńską i tutaj właśnie zdradzimy już wyniki pierwszego naszego raportu dotyczącego andropauzy, w związku z czym porozmawiamy sobie, jak to troszeczkę wygląda właśnie z tym zdrowiem mężczyzn w kontekście też tutaj dążenia do równości i samoświadomości. Tak, to też jest niezwykle istotne. Ja może dopowiem, że w tych spotkaniach, no między innymi profesor Depko, profesor Dariusz Kałka, doktor Alicja Długołęcka. Nie będę wymieniała wszystkich, bo to są wspaniałe Dominika nazwiska. Dominika Kulczyk, oczywiście. Damiński. No właśnie, to też będą bardzo różne perspektywy. Bardzo różne perspektywy. Zapraszamy serdecznie jutro na Placu Wolności w klubie festiwalowym od godziny 11 do godziny 15.30, ale w poniedziałek też nas czeka bardzo ważne wydarzenie, nad którym od dawna z naszą fundacją pracujemy, a mianowicie wspólnie z młodzieżą, z dziećmi z okolicznych szkół z Poznania będziemy wyśpiewywać manifest dotyczący naszego zdrowia menstruacyjnego, poruszający właśnie te, pokazujący sprzeciw młodzieży na to, w jaki sposób menstruacja była postrzegana do tej pory. Dzieciaki mówią dość temu, że niektóre dziewczynki wykluczane są z zajęć edukacyjnych tylko dlatego, bo nie mają dostępu do podpasek. Mhm. Dzieci mówią dość tego, że nasza edukacja w tym zakresie jest traktowana po macoszemu. W związku z czym tutaj na Placu Wolności wspólnie z dzieciakami, z młodzieżą z okolic tutaj Poznania będziemy wyśpiewywać wspólnie manifest, a połączą się z nami również zdalnie kilkadziesiąt szkół z całej Polski. Bardzo jestem ciekawa tego wydarzenia. Jak Państwo słyszą, w ogóle w Poznaniu dzisiaj bardzo dużo się dzieje, no ale też ten najbliższy tydzień to będzie tydzień należący do Festiwalu Malta. Chciałabym jeszcze przez moment zaznaczyć to w naszej rozmowie, że właściwie no, Malta też się zmieniła przez ostatnich kilka lat, ze względu na to właśnie, że Kulczyk Foundation, Dominika Kulczyk i panie z fundacji objęłyście tutaj te kluczowe sekcje swoim również rozeznaniem i swoją wrażliwością. Proszę trochę opowiedzieć o tej kobiecości na Malcie. Tak, można powiedzieć, że oprócz tutaj rzeczywiście konkretnych takich paneli, rozmów, wystaw, akcji performatywnych dotyczących, poruszających tematy, którymi na co dzień Fundacja Dominiki Kulczyk się zajmuje, to również można zobaczyć, że ten kobiecy powiew, ta tematyka, muzyka dotycząca właśnie wolności kobiet obecna jest w spektaklach, w muzyce, we wszystkich wydarzeniach, które są na Malcie. To wszystko ma tworzyć gdzieś spójny wydźwięk i rzeczywiście pokazać tą kobiecą energię w Festiwalu Malta. Na Malcie będziemy jako patronka medialna. Będę używała tego właśnie rodzajowego rozróżnienia. Trójka jako patronka medialna, no bo Malta, jak się okazuje, również jest kobietą. Pani Joanno, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Joanna Maliszewska-Mazek, dyrektorka działu projektów Kulczyk Foundation. Bardzo dziękuję. No i czekamy na te wydarzenia. Ja przypomnę, że jeszcze z Michałem Nogasiem państwo się spotkają i tutaj na festiwalu, bo będzie prowadził spotkania sekcji literackiej, jak to Michał, no ale także audycja Ludzie o 23 w poniedziałek z Joanną Bator. To będzie właśnie audycja maltańska. Bardzo serdecznie na nią zapraszam. I razem z panią Joanną zapraszamy. Zapraszamy. Na wszystkie wydarzenia Festiwalu Malta. malta.festival.pl. Tam państwo znajdą program. My już bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Prosto z Centrum Festiwalowego, z Placu Wolności, co było bardzo często słychać w tym spotkaniu. Ja bardzo dziękuję Ewie Kłosiewicz i Darkowi Kuźmie za pomoc w realizacji tej audycji. No a nasza ekipa to Katarzyna Fisz-Wojtkowska, Agnieszka Łukasiewicz i Ola Dobieszewska w Warszawie, Marcin Książkiewicz i Katarzyna Borowiecka w Poznaniu. Kończymy piosenką o kobiecości. Wolf Alice. Do usłyszenia.